дэталях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. І ў гэтай пагадзінцы панарама і вынікі дня. Лідзія Ярмошына хоча законам забараніць агітаваць за байкот. Вы пачуеце каментар эксперта Сергея Альфера і папярэджанне амерыканскага сенатара Крыстафера Сміта. Мікрафоны нашых карэспандэнтаў набліжаюць пікеты ў Менску, адзін з іх насупраць камароўскага рынку. Не бачна ў нас ніякіх выбараў. Для мяне пытання тут няма. За краіну крыўдна проста. Другі пікет каля філармоніі. Я бы сказаў, што сёння ўлада робіць усё, каб выбары былі не заўважаны простымі людзьмі. І пра тое, якія планы на выбары ў рабочых магілёўскага хімвалакна. Ці будзеце на выбары? Пайду. А я сюда хожу. Сюда галасу праць усе. Што думаюць у Берасці наконт прапановы кіраўніка дзяржавы забіраць кватэры ў тых, хто пабудаваў іх на льготныя крэдыты і цяпер здае? Ну, я думаю, что нужно все забрать. Квартиры, машины забрать. Да, кончается. Вещи забрать. Да. Вторую пару обуви тоже нужно забрать. Мы так считаем. Заставайтеся на хвалях свабоды. Такім чынам, спачатку ці знаходзіць байкот сваіх прыхільнікаў. Так, кандыдатка па Менскай выбарчай акрузе номер 91 Вольга Кавалькова працягвае агітаваць за байкот пад бел-чырвона-белымі сцягамі, нягледзячы на тое, што акруговая камісія вынесла ёй папярэджанне. На пікеце пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Падыходзьце, мы агітуем за байкот, за тое, што вы не шлі на выбары. Сустачыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі сцвярджае, што апошнім часам міліцыя не перашкаджае агітаваць за байкот. Ён звязвае гэта з прыездам міжнародных назіральнікаў. Але легальна такую агітацыю можна праводзіць толькі як пікет аднаго з кандыдатаў, як вось актывісткі ВХД Вольгі Кавальковай. За тыдзень такіх пікетаў Кавалькова разам з даверанымі асобамі агітавала байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў сотні людзей. Уражанне такі, што людзі сёння падзяляюцца на некалькі груп грамадзян. Гэта 90%, які ўвогуле не вераць у тое, што сёння выбары сапраўдныя ў Беларусі, яны чэсныя. Ёсць людзі, якія не ведаюць пра выбары, гэта адсоткаў можа 5. І 5 гэта ты электарат пенсіянераў, якія яшчэ вераць у тую ўладу, якая сёння ў Беларусі кіруе ўсёй краінай. Дыскусіі, якія ўзнікалі ля пікету Кавальковай насупраць камароўскага рынку ў Менску, збольшага пацвярджаюць такі расклад. Магчыма таму, што да пікету падыходзяць пераважна людзі, якія падтрымліваюць апазіцыю і ўжо вызначылі на конт свайго няўдзелу ў галасаванні. Я з першага дня, як толькі сталі за Лукашэнку галасаваць, я веру, што не сумленныя. І я ніводнага разу за яго не галасавала. Не бачна ў нас ніякіх выбараў. Для мяне пытання тут няма. За краіну крыўдна проста. Депутаты ў нас усё роўна нічога не вырашаюць. То там, хто там будзе сядзець, гэта не важна. То я думаю, што можна і не марнаваць часу. Да агітатараў за байкот часам падыходзяць з суседняга пікету давераныя асобы праўладнага кандыдата. Дата па 106-й акрузе Дмітрыя Шаўцова. Яны нясмела аспрэчваюць тэзы, што выбары несумленныя і што Шаўцова ўжо прызначылі дэпутатам. Ну, я не знаю, прызначылі, не прызначылі, мы ещё пока не галасавалі за него. На пікеце за Шаўцова ніякіх спрэчак не чуваць, у адрозненні ад пікету за байкот, прычым тут людзі спрачаюцца ўжо не столькі з пікетоўцамі, колькі паміж сабою. Але дыскусіі менш актыўныя, чым перад выбарамі 2010 году, кажа адзін з мінакоў. У сувязі з тым, што происходило в последніх событиях до выборов, президентских, многие люди боятся выходить, понимаете, многие люди боятся что-то говорить открыто. Тем не менее, тягом годины пикету активистам БХД подали свои контакты 10 особов. З их трое записались назиральниками на выборы. Один из них – Вадим из города Борисова. Приехал, вот решил проявить свою, как говорится, гражданскую сознательность, потому что хватит уже сидеть и ждать, как говорится, класса по клавиатуре. Одно дело на кухне там дебаты вести, а другое дело, на самом деле, сделать то, что от тебя зависит. Галасы з менскага пікету. Сацыёлаг Алег Манаеў сцвярджае, што паводле звестак чэрвеньскага апытання за байкот выказваецца 14% апытаных, а яўка паводле Манаева складзе каля 60%. Даже если допустить, что все-таки разочарование у белорусов нарастает, и это действительно так, ну, может быть, будет немножко меньше 60%. Я не сомневаюсь, что в целом по стране явка будет. А по каким-то отдельным регионам или по городам, может быть, по Минску, может быть, будет и меньше. Палітолог Алексей Кароль мяркуе, што цяпер улада хоча давесці выбарчую мадэль да савецкага ўзору, калі народ пры высокай яўцы галасуе за вызначаных зверху кандыдатаў. Настроі насельніцтва сведчыць аб тым, что яны абсолютно равнодушны до гэтых выборов, менавіта таму, что выборов по сутнасці няма и выніки прадказальны. У гэтым контексте ідэя байкота, як ідэя неудзелу насельніцтва у выборов, цалкам зразумела і по сутнасці апраўдана. Ці варта ўдзельнічаць у выбарах і як зрабіць так, каб усім стала лепш? Пра гэта публічна дыскутавалі перад будынкам Менскай філармоніі Уладзімір Някляеў і Уладзімір Мацкевіч. Палітык і палітолаг спрачаліся пра тое, якія палітычныя рэформы патрэбны Беларусі. Такую дискуссию компания «Говори правду» зладила у рамках пикету своего кандидата в депутаты Татьяны Короткевич. Владимир Мацкевич каже, что у Беларуси нема политики. На его меркование, политика – это мастерство вырашения громадских справов. А сегодня все наши громадские проблемы вырашаются без уделу тех, кого эти справы тычатся. Мы не обираем свою уладу, каже Владимир Мацкевич. В нашей ситуации, где нема политики, да, и такие речи избирают больше журналистов, чем выборщиков и электорат. Я прийшов сюди не для того, каб впливати на ход кампанії. І маю ілюзій, наприклад, що я там допомогу своїм приходом Тетяні Короткевич набрати більше там голосів і так далі. Я прийшов, каб реалізувати норму. А норми я лічу комунікацію, діалог, сперечки із однодумцями, з опонентами. Я прийшов поговорити з тими, хто згодний зі мною розмовляти. На пікет «Говори правду», як звичайно, собралося шмат журналістів. Але мінакі, не глядячи на те, що події відбувалися у вельми оживленным месцы у центры городу, назирали за им сдалек. Только один из присутных выказал жадание подысти до микрофона. Татьяна Короткевич и керавник «Говори правду» Андрей Дмитриев кажуть, что яны нават не могут оповестить широко про то, что будут отбываться такие мероприемства. Что яны не привыкли удельничать в таких политических мероприемствах, это раз, а другое, яны проходят мимо, яны бачат этот пикет, яны спыняются там хвилинку, две, три, пять, сколько могут. Их это цікавить, но я думаю, что их так само может спынять и страх. Я бы сказал, что сегодня улада робить все, каб выборы были не зауважены простыми людьми. При конце пикету на площади перед филармонией з'явилися Павел Виноградов, Александр Арцебашев и Ягор Виняцкий. Виноградов только сегодня зранку вышел с турмы на Окрестина, где отбывал пятидённый арешт. Арцебашева выпустили у понеделок, а Виняцкого у авторок на напередодні пикету. Хлопца просто на площади повиншовали с 25-годием, якое ён отзначил на Окрестина. Павла Виноградова традиционно затримливают как минимум раз на месяц. Когда вас посадят в наступный раз? Я думаю, меня посадят еще раз до выборов. Сейчас вот нас выключили на пару дней из компании «Байкот 101». Но я думаю, завтра-послезавтра еще будет какое-нибудь очень-очень яркое событие на 101-м округе. Павел Виноградов с турмы на Окрестина пришел на выборчий пикет. Ну а зараз про то, что нам пишут про выборы у листах на свободу. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Каментары Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Ну а зараз репортаж ад прахадной магілёўскага хімвалакна. Ад працоўнага калектыву тут балятуецца ў кандыдаты мясцовы старшыня прафсаюзнага камітэту Ігар Станкевіч. Ля прахадной прадпрыемства агітуе апанэнтка прафсаюзніка, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Закрэўская. Карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў назіраў за агітацыяй і цікавіўся ў працаўнікоў, як яны ставяцца да выбараў. На выборы пойдете? Честно, что-то сомневаюсь я, что у нас все будет спокойно, если уже начнут с 18-го. Задосрочное. Думать буду. Зачем-то через 5 дней. Зачем такие глупости делать? Хотя бы через 2, через за 5 дней. Ты ходите на выборы? Пойду. А я всегда хожу. Я всегда голосую против всех. А за кого голосовать? Либо за батьку, либо за этих клоунов, которые называют себя оппозицией. Всех конкурентов, ну, прижал к ногтю еще в 90-х. Так на что-то выходить на выборы, вы бачите? А потому что, если я не испорчу бюллетень, за меня испортит кто-то другой. проголосую так, как я не хочу. А пойдете на выборы? Не знаю, честно сказать. Все не верится в лучшее, поэтому что идти? Пустое все. Ты пойдете на выборы? Подумаем, что время есть. И с кандидатом не вызначились. Их на вашей окрузе аж на 5 штук. Когда приду, посмотрю, тогда определюсь. Шукаете от этих выборов неких изменов удалеешь? Да. Нет. Ты пойдете на выборы? Вы решили уже, или нет? Не, не пойду. Не верю ничему. Давно уже. А что не задовольняет? Выбирает же депутата, выбирает президента, местовых депутатов. Их выбирает, но и при свои предвыборные обещания практически никто не выполняет. Может быть, никто не потребует этого от них? Может быть, не требует. Мне кажется, что это стремятся как будто бы к еще одному способу заработать деньги и все. На выборы пойдете? Вряд ли. Нет смысла. Ой, я даже не знаю кандидатов. Их вообще не афишируют особо. Они в основном активны только сейчас, потом они становятся малоактивными и вялыми. С них надо как-то больше, может, спрашивать. Я пойду на выборы только потому, чтобы их второй раз не назначали, чтобы снова из государственных денег или как бы из наших денег, опять же, снова не организовывали дополнительные выборы. Кандидатов мы своих в самом деле как не знали, так и не знаем до сих пор. Ну вот мы здесь уже час, люди читают, интересуются. Есть и другие мнения, когда даже не берут и говорят, мы будем голосовать за другого кандидата, но он наш, у нас работает, мы его знаем. Такая аргументация. Но я не расстраиваюсь, я считаю, что главное донести до людей информацию, даже если они не проголосуют за меня, здесь много полезной информации в моей листовке, которая будет им полезна. Пробовали тут пикеты какие-нибудь выставить, как вот не ходить просто? К сожалению, у нас пикеты запрещены, определенные места, и на моем округе это только дворовая территория. Нигде в другом месте стационарные пикеты я ставить не имею права по закону. Репортаж от проходной хімвалакна самого буйного предприемства Могилева. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Сміт закликав демократичные країни до пильности на выборах у Беларуси 23 вересня. Лідія Ярмошина хоче увести законодавчую норму, якая б забороняла агітацію за бойкот виборів. Владимир Некляєв і Владимир Мацкевич публічно дискутували перед будинком Менської філармонії. Таку дискусію компанія «Говори правду» зладила у рамках пікету свого кандидата Тетяни Короткевич. З турми на Крестіна вийшов активіст компанії Павел Виноградов. Олександр Лукашенко ім'ям революції запотребував розібратися з чергами на жилье. Поводле официальных звесток Менгарвыконкаму, две кватеры во власности мают больше за 55 тысяч меншуков. Киргизстан звернулся у выконкам СНД, каб Менск выдал Джаныша Бакиева. У Беларуси треба увести норму, якая забороняє кандидатам у депутаты проводить агитацию за бойкот выборов. Такое меркование выказала подчас онлайн-конференции на сайте Белта старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Як гэтая пропанова сполучается с існуючим законодавством? Ці можна прогнозовать, что улады унесуть отповедные змены у закон пасля гэтай выборчай кампании? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у выбарчым законадаўстве Сергей Альфер. Старшыня выбаркама Беларусі Лідія Ярмошына выступіла за тое, што кандыдатам дэпутаты трэба забараніць агітаваць за байкот. З пункту гледжання існуючага законадаўства, ці дазволена зараз кандыдатам, пакуль ніякія змены яшчэ не ўнесены падчас этой выбарчай кампаніі, заклікаць і да байкоту як шэраговым грамадзянам, удзельнікам выбарчай кампаніі, так і канкрэтна кандыдатам дэпутаты. Адзін упамінанне пра байкот знаходзіцца апошняй частцы 45 артыкула выбарчага кодэкса, у якім сказана, што ў дзень выбараў агітацыя, тым ліку і агітацыя за байкот выбараў забароненая. Артыкул сам по себе называется «Передвыборчая агитация». А поскольку артикул называется «Передвыборчая агитация», то знаходжение слова «байкот» и «Передвыборчая агитация» говорит о том, что байкот является элементом передвыборчая агитации, и тому все субъекты выборчего права, все субъекты выборчего процесса, у тем лику и кандидаты, так само могуць заниматься любым видом агитации, тым ліку и агитовать за байкот, калі яны гэта лічаць неабходным. Здаецца, что гэта была такая, можна сказаць, непрыемная навіна для улады, калі зарегістраваныя кандидаты ў депутаты пачалі заклікаць выбаршчыкаў не прыходзіць на гэтыя выбары. Ваш прагноз, ці будуць пасля гэтых выбараў все-таки ўнесены такія змены, якія забароняць гэта? Як это стасуецца з міжнароднай практыкай? Наколькі ўвогуле вось такое права, у тым ліку саміх кандыдатаў, забяспечваецца в іншых краінах? Што тычыцца зменаў, як паказвае жыццё, не бывае законадаўства настолькі дрэнным, каб яго не зрабілі яшчэ больш дрэнным. Так што ёсць магчымасць, што пасля гэтай выбарчай кампаніі ў выбарчы кодэкс могуць быць унесены змены, якія ўвядуць тыя забароны, якія, скажам, цэнтральная камісія зараз пракламавала. І тое, што кандыдат у дэпутаты не можа быць даверанай асобай, і магчыма забараніць кандыдатам у дэпутаты заклікаць да байкоту. Сыходзячы з практыкі правядзення выбараў, яны ўсё больш і больш звужваюць магчымасці для кандыдатаў. Мне здаецца, што самае простае было б увогуле забараніць кандыдатам у дэпутаты любую агітацыю. Зарэгістравалі, праз месяц выбралі, каго патрэбна. І няма ніякіх праблем, і не надо не мучыцца, ніхто не будзе заклікаць ні да байкоту, ні да чога. Ось, а што тычыцца іншых краінаў, то беларуская сітуацыя вельмі, вельмі унікальная. І, напэўна, такой сітуацыі, як у Беларусі, калі з адной стороны ёсць кандыдат у дэпутата, з другой стороны яны удзельнічаюць у выбарчай кампаніі толькі для таго, каб байкатаваць выбары, в мировой практыкі такой яшчэ не было. Такім чынам пракаментаваў эксперт Сергей Альфер ініцыятыву Лідзіі Ярмошынай забараніць законам агітаваць за байкот выбараў. Дарэчы, на гэтым тыдні вопытная дэпутатка колішняга Верхоўнага Савету і Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова парушыла зарок маўчання і расказала пра механізм фальсіфікацыі папярэдніх выбараў, якія назведала на ўласным прыкладзе. У інтэрв'ю «Свабодзе» Вольга Абрамова выказала іншую прапанову – унесці ў закон больш жорсткую крымінальную адказнасць за фальшаванне выбараў аж да пажыццёвага зняволення. Может быть, во-первых, на уровне региональных властей люди хоть о чем-то задумываются, хотя бы о своей собственной безопасности. Потому что я сторонник того, чтобы начинать сбор подписей за внесение изменений в Уголовный кодекс, наказание за фальсификацию вплоть до пожизненного заключения. А што вы думаеце пра гэтую ініцыятыву Вольгі Абрамавай? Добра знаёмы з беларускімі палітычнымі рэаліямі, амерыканскі кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны і на гэты раз паставіцца да выбараў 23 верасня пільна. Пра гэта ён напісаў у сваім блогу, які перакажа Юрый Дракахруст. За некалькі тыдняў да выбараў ніхто не сумняецца, што яны будуць сфальшаваныя, піша Крыстафер Сміт. Аднак дэмакратычныя краіны павінны звярнуць самую сур'ёзную ўвагу дыктатара Лукашэнкі на гэта. Лідару апазіцыі Александру Мілінкевічу было адмоўлена ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Працягваюцца запалохванні і пераслед апазіцыі, затрыманне незалежных журналістаў і дэмакратычных актывістаў. Амерыканскі кангрэсмен распавядае пра зніклых 10 гадоў таму палітыкаў, пра гвалт пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, пра санкцыі Еўразвязу і пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, аўтарам якога ён з'яўляецца. Крыстафер Сміт заклікае Злучаныя Штаты і іншыя краіны АБСЕ сігналізаваць, што мы гатовыя сур'ёзна рэагаваць і гэтым разам. Гаворка ідзе пра рэакцыю на фальшаванне выбараў і рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці Беларусі. Маніторинг гэтых выбараў павінен быць моцным сігналам для беларусаў, якія змагаюцца за сваю свабоду. Міжнародныя назіральнікі могуць дапамагчы забяспечыць большую ўвагу да іх высакароднай справы, піша ў сваім блогу амерыканскі кангрэсмен Крыстафер Сміт. Вы слухаеце Радыё Свабода. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Працягваем праграму і зараз пра тое, у каго могуць адабраць кватэру. Александр Лукашэнка загадаў выявіць грамадзянаў, якія скарысталі дзяржаўную падтрымку на будаўніцтва кватэры, часта і не адной, а пасля здаюць іх у арэнду ці прадаюць. Лукашэнка заявіў, што з такімі ўласнікамі размова павінна быць кароткай – канфіскацыя нерухомасці. З працягам тэмы Ігар Карней. Дакладваючы прэзідэнту пра сітуацыю ў эканоміцы і ў будаўнічай галіне ў прыватнасці, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч паведаміў, што ў 2013 годзе на жыллёвае будаўніцтва аб'ёмы будуць павялічаныя ў 1,5 раза. Аднак Лукашэнка перапыніў старшыню ўраду літаральна на паўслове, загадаўшы замарозіць планы да таго часу, пакуль не будзе высветлена, хто будуе нерухомасць на льготных умовах, а потым на гэтым яшчэ і нажываецца. Ні капейкі денег не даваць, квартир не даваць, пока не уточнена будет очередь. Проверьте, кому вы построили. Кто там сдаёт, не сдаёт. Сдал в аренду, заберите у него квартиру. Все выверить, а потом выборочно взять и проверить. Но потом разговор короткий. Всеми, кто это делал. Вот у нас есть люди, мы по перечню их определили. Многодетные, военные, все. Разводись, не разводись, тебе денег не будет. Надо поправить закон. Лукашенко удакладнил, что няма чего шкадовать тех, кто побудовал себе другую ці третью кватеру и зарабляя от сдачи жилья по 300-500 доляров что месяц. Паводле афіцыйных звестак Менгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч менчукоў. 3 амаль 5,5 тысячы чалавек, 4 – 740, 5 – 170, 6 – 140. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што абвінавачваць грамадзянаў у нямэтавым выкарыстанні ільготных крэдытаў не выпадае. Найперш, самі ўлады стварылі ўмовы для злоўжывання на рынку нерухомасці. Па-другое, у цывілізаваным свеце праблема сацыяльнага жылля вырашаецца інакш. Цалкам вынік палітыкі даступных льготных крэдытаў магчымасці атрымаць жыллё ва ўласнасць. На мой погляд, сацыяльнае жыллё не трэба будаваць за крэдыты, яго не трэба перадаваць ва ўласнасць, а трэба перадаваць па дамовах найму ці па дамовах арэнды. Будаваць, як у цывілізаваным свеце, шматпавярховыя, муніцыпальныя, дзяржаўныя дамы, даваць кватэры ў гэтых дамах па невялікіх коштах на падставе дагавораў. Дзяржава стварыла тыя самыя ўмовы. Казаць людзям, што не так выкарыстоўвалі нашы законы, нельга, таму што гэта дзяржава пісала такія законы і пакідала там такія вось дзіркі. Віцэ-прэм'ер ураду Анатоль Калінін тлумачыў, што механізмы і тэрміны рэгістрацыі жылля дазвалялі будаваць як мінімум 3 кватэры цягам 5 гадоў без афармлення паўторных даведак. Апроч таго, ранейшыя нормы дазвалялі станавіцца на ўлік тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Гэта ў сваю чаргу прывяло да росту чаргавікоў на тле рэзкага павелічэння аб'ёму будаўніцтва. У выніку, словамі Калініна, чарга з тых, хто мае патрэбу, ператварылася ў чаргу па дзяржаўную падтрымку. І прывёў прыклад. У амаль 5-мільённым Санкт-Петербургу на чарзе стаіць 190 тысяч сем'яў, а ў меншым 2-мільённым Менску больш за 270 тысяч. Тым часам Александр Лукашэнка выступіў яшчэ з адной ініцыятывай, якая тычыцца ўтрымання жылля. На яго перакананне, наспела рэальная патрэба дыферэнцыяваць аплату за камунальныя паслугі, калі заможныя павінны плаціць у разы болей за бедных. Багатый чалавек 120-150% пусть плацяць камунальныя расходы. Бедны чалавек, з которого взяць сегодня нечего, 25-30%. І мы рэшым праблему. Но вы даже не двинулись в этом направлении в правительстве, потому что думаете, что и вам же надо будет, вы же не бедные 120% платить. Багатый чалавек не должен платить 30% или 25% комунальных. До 2015 года усё насельніцтва Беларусі мусіць выйсці на 100% паказнік аплаты камунальных паслугаў. Сёння ў берасці мы запыталіся, як вы ставіцеся да прапановы кіраўніка дзяржавы адбіраць кватэры ў тых, хто здае іх у арэнду. Которых па дзве, которые получили па льготам государствам, я, конечно, за. Ну, а как ім жыць сёння многадзетным? Если маленькие тепочки стоят столько, как у взрослых. Земны многодетные, так вижу детей много и внуков много. Надо же как-то помогать в сегодняшнее время. Они что, работали? Пахали, как папы Карлы. Я так думаю, потому что у меня государственное. Что он заберет? А куда же эти потом на улицу пойдут дети? Внуки на улицу. Маме, наверное, не стоит. Раз люди такое делают, значит, у них слабый заработок. То есть на какие-то деньги они там построили, и пытаются как-то это что-то отбить, тем самым сдавая квартиру в аренду. Либо пусть даст нормальный заработок так, либо просто нічого не делають. Людям легше заховати свою квартиру, чим здавати її у найом до ліпших часів. То значить, що студента просто не буде здесь жити. З'явиться, може бути, ніякі преддержавні контори, які будуть пропонувати там ніяке жилье студенту. Не хочуть позбавити насельництва криниці прибитку і просто зробити гэта своєю криницей. По-моєму, це логічне продовження того, що у нас несколько лет тому назад ввели, якщо жилье стоїть пустує в деревні дом, давайте його заберемо. Ну, це ж не значить, якщо там хозяева приїжджають один раз в год, їх може тупо ніхто не заметит. Это продолжение той же темы. У нас, говорится, все, что плохо лежит, можно забрать. Это были отказы берастейцев. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. Сёння на сайте «Свободы» прайшла онлайн-конференция з лідарам руху за свободу Александром Мілінкевичем. Ён адказваў на пытанні з аглядкай у мінулае і з поглядам на наступныя прэзідэнцкія выбары. Вось некалькі выбраных пытанняў. Наведнік, які падпісаўся Самарканд, пытаецца. Назавіце тры самыя галоўныя памылкі, якія дапусцілі вы асабіста ў сваім палітычным жыцці. Помылки, напевно, были, и я не скажу, что только у меня. Одна великая помылка во всей оппозиции, и у меня, как политика, так само. Мы кепско объединяемся. Можно сказать, что диктаторы легко объединяются, але демократы повинны научиться тому, что только безотказные люди, у таким становищем, каким сегодня находится Беларусь, не разумеют, что это первое, что треба сделать. Нельзя ходить на выборы в авторитарной стране без одного кандидата. Твердый прихильник, именно это, я думаю, в 15-м годе. Не варто в уголе идти, коли мы не выйдем на одного кандидата от демократичной оппозиции. Мікіта Саслонім пытаецца. Спадар Мілінкевіч, калі б вы ўдзельнічалі ў выбарах 2010 году, то пасля, дзе вы апынуліся? На месцы Раманчука ці на месцы Статкевіча? Я дзякую Богу, што ён мяне падтрымаў у тым, што я не пайшоў на гэтыя выбары, бо я быў бы там 10-м кандыдатам з 10-й стратэгіі, іх было замнога, і я ўжо казаў сёння, што без аб'єднання не мае сэнсу хадзіць, хаця плошча атрымалася, але не атрымалася нейтралізацыя правакацыі. Оппозиция не все за это отказывается? Не все. Вельми простые способы нейтрализации. За шкирку берешь того, что бьешь кло и отдаешь милиции. Так оппозиция ранее за все доробила. Где б я оказался? Я думаю, что я своим житем доказал, что я трымаю удар. И николи не здраджевал, николи не проявлял такой слабости, за якую мне соромно. Не глядя на то, что я интеллигентный человек. Цалкам отказа Александра Мілінкевіча знойдзеце на сайте свабода.орг або свабода.by. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Старшыня Хельсінскай комісії США конгресмен Крістофер Сміт заклікав демократичні країни до пільності на виборах у Білорусі 23 вересня. Лідія Ярмошина хоче увести законодавчу норму, яка б забороняла агітацію за бойкот виборів. Володимир Некляєв і Володимир Мацкевич публічно дискутували перед будинком Менської філармонії. Таку дискусію компанія «Говори правду» зладила у рамках пікету свого кандидата Тетяни Короткевич. З турми на Крестіна вийшов активіст компанії Павел Виноградов. Олександр Лукашенко ім'ям революції запотребував розібратися з чергами на жилье. Поводле офіційних звісток Менгарвиконкаму, дві квартири во власності мають більш за 55 тисяч мінчуков.